4 sierpnia świętujemy w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. Spotkania, premiery, kino dla dorosłych, koncerty i rozmowy do białego rana. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 17 lipca, minęła 20. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Są pierwsze postępowania wobec osób, które napadły na patrol wojskowy na granicy. Będzie wygodniej i nowocześnie, PKP Intercity zamówiło nowe wagony. Ostatnie nawałnice uszkodziły wiele drzew, leśnicy apelują o ostrożność w lasach. Podlaska policja wszczęła pierwsze postępowania wobec osób, które napadły na patrol wojskowy w rejonie polsko-białoruskiej granicy. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę w rejonie wsi Wyczółki. Funkcjonariusze na podstawie zeznań żołnierzy i nagrań wideo opublikowanych w internecie zidentyfikowali sprawców napaści. Z komunikatu wydanego przez podlaską policję wynika, że do tej pory wszczęto postępowanie karne w związku ze znieważeniem i naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Policjanci przesłuchali też dwie osoby, które mogły być organizatorami zajścia. 15 osób zostało ukaranych mandatami za zakłócanie porządku publicznego. Wobec części podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy, zatrzymując ich paszporty. Mieszkańcy wsi Wyczółki oraz okolicznych miejscowości potępili zachowanie młodych ludzi. Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz powiedziała Polskiemu Radiu, że był to incydent, bowiem wcześniej nie odnotowano podobnych zdarzeń w rejonie polsko-białoruskiej granicy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. PKP Intercity kupi 300 wagonów z fabryki pojazdów szynowych Cegielski. Wartość podpisanej umowy to ponad 4 200 milionów złotych. W przypadku rozszerzenia umowy na 150 kolejnych wagonów cena wzrosłaby do ponad 6 miliardów. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak mówi, że to odpowiedź na oczekiwanie pasażerów. To będą niezwykle nowoczesne, funkcjonalne, wygodne, miłe dla oka, korzystnie odmienne wizualnie wagony, które będą miały różne zastosowanie, ale przede wszystkim będą nowoczesne. W zupełnie inny sposób będziemy mogli naładować swój telefon niż tradycyjnie. Dzisiaj jest to możliwe. Jestem z tego bardzo zadowolony, ponieważ jeżeli myślimy o tym, żeby w Polsce coraz więcej osób podróżowało, musimy ich zachęcać właśnie tego typu taborem. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski mówi, że pasażerowie będą mogli pojechać nowymi wagonami z Warszawy do Katowic, Poznania, Szczecina lub do Berlina oraz z Przemyśla przez Wrocław do Szczecina. W planach jest też możliwość wjeżdżania nimi do Czech, Niemiec, Austrii, na Słowację, Węgry i Litwę. Pierwsze wagony spółka ma otrzymać w 2026 roku, a zakończenie dostaw przewidziano na 2030 rok. Będą to nie tylko wagony typowe z miejscami do siedzenia pierwszej i drugiej klasy, będą to wagony przedziałowe i bezprzedziałowe, ale będzie 38 wagonów restauracyjnych, będzie 38 wagonów do obsługi osób o ograniczonej mobilności, będzie 40 wagonów do przewozów minimum 8 rowerów na pokładzie wagonu i będzie 26 wagonów dzienno-nocnych, czyli z miejscami do leżenia. Nowe wagony pojadą z prędkością do 200 km na godzinę w składach pociągów Express Intercity i Intercity. Po ostatnich ulewach mazurskie nadleśnictwa apelują do turystów i mieszkańców. Bądźcie ostrożni podczas spacerów w lasach. Silny wiatr powalił tysiące drzew, m.in. w okolicach Rucianego Nidy i Jedwabna na Mazurach. Nie warto ryzykować, mówi Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Nie zbliżać się w miejsca, w których widzimy uszkodzone drzewa. To jest po prostu bardzo niebezpieczne. Te szkody nie mają charakteru wielkopowierzchniowego. Nie ma mowy o jakimś zamykaniu lasów w tych miejscach, w których wystąpiły uszkodzenia. Tymczasem do końca lipca zakaz wstępu do lasów prowadziło Nadleśnictwo Olsztyn w leśnictwach Mędryny, Graszk i Gaj. Za złamanie zakazu można zapłacić 500 zł mandatu. A do odwołania zamknięte są też Łazienki Królewskie w Warszawie. Tam wichura uszkodziła ponad 100 drzew. Kolejki w szpitalnych izbach przyjęć to tak samo polski, jak i niemiecki problem. Minister zdrowia Niemiec przedstawił propozycję jego rozwiązania. O uwagę lekarza, na ostrym dyżurze walczą ludzie z poważnymi ranami głowy i z nagłymi bólami brzucha. Te drugie mogą być groźne, ale też czasem wystarczy podanie jednej dawki leku. Karl Lauterbach przedstawił efekty pracy ekspertów z jego resortu, dzięki którym pacjenci będą częściej trafiać z dolegliwościami tam, gdzie może im szybciej zostać udzielona pomoc. Podstawowym założeniem jest włączenie lekarzy w diagnozowanie na etapie połączenia z telefonem alarmowym. Na izbę przyjęć dyżurującego szpitala mają trafiać osoby wymagające szybkiego działania. W sytuacjach wątpliwych lekarz ma pomóc dyżurującym ratownikom w podjęciu

w cieniu takich spraw. Są historie równie dramatyczne dla rodzin, równie bolesne dla bliskich, ale pomijane. Pomówimy o tym, dlaczego tak się dzieje i jak często tak się dzieje. Dziś w Studiu Trójki gościmy Izabelę Jezierską-Świergiel z Fundacji Itaka i psycholożkę pracującą dla Itaki, także Anetę Bańkowską. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I na sam początek, zanim jeszcze zaczniemy rozmowę właściwie, to wydaje mi się, że możemy poświęcić chwilę jednej zaginionej osobie, która nie pojawia się często w mediach. Mamy wybrać taką osobę? Tak, poproszę. Dobrze, to taką osobą, która gdzieś jest w mojej głowie od kilku lat, to jest Daniel Gill, który zaginął w pandemii, wyjechał do pracy. Młody chłopak, 20 parę lat, ojciec dwóch córek, wychowywał córki sam. Zostawił je z rodzicami swoimi i wyjechał za granicę do pracy. I właściwie pierwszego dnia zadzwonił do rodziców, mówiąc, że wszystko w porządku, a drugiego dnia zadzwonił, mówiąc, że się boi, że chce wracać, że ma poczucie, że coś złego się dzieje. I kontakt z nim się urwał. Media bardzo długo nie podejmowały tego tematu. A to naprawdę dobry chłopak, który chciał poprawić życie swoim najbliższym, swoim dzieciom. I pamiętam, kiedy wreszcie udało nam się nakłonić jeden z portali do publikacji, do zainteresowania się tematem, do publikacji artykułu na ten temat, okazało się, że w jednym z pierwszych komentarzy pojawiła się taka, pamiętam, informacja, jak to możliwe, że on zaginął pół roku temu, a my się dopiero teraz o tym dowiadujemy. No właśnie tak to jest możliwe. To jest możliwe, bo tych zaginięć jest w ciągu roku 13 tysięcy, a do mediów przebija się może 30, może 40 głośnych spraw. Powiedział pan o Madeleine McCain, o Iwonie Wieczorek, a mamy jeszcze Tomka Cichowicza, Anię Jałowiczor. Mamy dzieci, które zaginęły przed 20-30 laty w Polsce i o których losie nic nie wiemy po dziś dzień. I to są takie sprawy, o których dużo się mówi, które lądują w prasie. Czy to jest tak, że jest jakiś profil, jaki sprawa ma, że wiemy, że to zaginięcie ma szansę na dużą medialną obecność? Jak to wygląda? To tutaj koleżanka jest autorką jednego z artykułu na ten temat de facto, którym ja się bardzo często posiłkuję w rozmowach z mediami, więc może oddam głos Anecie. To ja chętnie do tego przejdę, ponieważ ja też od wielu lat pracuję w mediach i jest to mi bardzo bliski temat, jakby co sprawia, że coś po prostu interesuje czytelników, a coś nie. Przede wszystkim to, że sprawa się staje bardzo popularna, to są okoliczności, które jej towarzyszą. I im więcej jest takich okoliczności, o których później można napisać, które też budzą jakiś niepokój. Na przykład jeżeli od razu wiadomo, że nie wiem, kobieta wyszła z domu po kłótni z mężem, na przykład, albo jakieś, nie wiem, zostawiła dzieci, była w ciąży, no to są takie okoliczności dodatkowe, które przykuwają tę sprawę jakby, no bardziej staje się atrakcyjna medialnie. Natomiast jest też zjawisko opisane jako White Woman Missing Syndrome i to jest po prostu takie też zjawisko, kiedy atrakcyjność osoby zaginionej wpływa na to, jak chętnie jest poszukiwana. I analizowano publikacje w mediach, też to, jak one zyskują na popularności. No i okazuje się, że najchętniej szukamy atrakcyjnych, młodych kobiet, które są koloru skóry białego i też najbardziej z takiego kręgu nam bliższego, nie wiem, kulturowego, tak? Czyli zwłaszcza jeżeli kulturowego i też na takiej, nie wiem, chętnie lepszej stopie finansowej. Że tutaj na przykład jeżeli to będzie nastolatka z dobrze sytuowanej rodziny albo młoda kobieta z dobrze sytuowanej rodziny, no to to już jest w ogóle takie medialne krem po prostu klików, które najbardziej będzie ludzi interesowało. Kto jest na drugim biegunie tej takiej drabiny zainteresowania mediów? Osoby starsze, często, niestety, i zawsze mi się bardzo jest szkoda, bo to jest taki temat, którym trudno zainteresować media i też lokalne, tak, jak najbardziej, natomiast te zaginięcia bardzo rzadko się przybijają do jakiegoś szerszego grona. A poza osobami starszymi, mężczyźni w sile wieku, mężczyźni 40-50-letni, których ginie też całkiem sporo i tak naprawdę no, mniej to zainteresowanie budzą. Na samej górze tej drabiny no to wiadomo dzieci, też młode kobiety, generalnie kobiety, natomiast no, mężczyźni są tą taką grupą, którą trudniej po prostu wzbudzić niestety zainteresowanie. Ja może bym tutaj dodała do tego, co ona tam mówiła o osobach starszych. Dwukrotnie powtarzaliśmy taką kampanię Srebrny odcień depresji, ponieważ jako fundacja zajmujemy się też tematem zdrowia psychicznego. Prowadzimy taką kampanię Stop Depresji i w ramach tej kampanii realizowaliśmy kampanię Srebrny odcień depresji o tym, że seniorzy także chorują na depresję. To nie jest choroba zarezerwowana tylko dla młodych ludzi czy dla dzieci nastolatków, absolutnie. Starsi ludzie również chorują. Ona jest bardzo trudna w diagnozie, ponieważ no, też z racji wieku i chorób towarzyszących. I powiem szczerze, mieliśmy ogromny problem, żeby zainteresować tą kampanią media. A to były naprawdę piękne kampanie. Był do tego zrobiony bardzo wymowny spot radiowy, który zaczynał się ciszą. I po chwili ciszy lektor mówił, tak właśnie proszą o pomoc osoby starsze. Dokładnie tak właśnie proszą o pomoc osoby starsze. One o nią nie proszą, co też może prowadzić na przykład do samobójstwa. A te samobójstwa wiążą się z tym, że zgłaszane jest zaginięcie i czasami nie udaje się odnaleźć tej osoby na czas, a czasami nie udaje się odnaleźć ciała. I taka osoba na lata pozostaje osobą zaginioną. Jak ważne jest to, żeby z daną sprawą przebić się do mediów, do ogólnopolskich dzienników, do prasy, do portali, do radia? To na pewno zależy od tego, od okoliczności zaginięcia. Dlatego, że jeżeli to jest zaginięcie, na przykład ktoś wyjdzie do lasu, nie wiem, może się zgubić, właśnie osoba starsza na przykład, bo wiemy, że nie wiem, wyszła zbierać grzyby i nie ma z nią kontaktu, to tutaj jest najistotniejsze to, żeby zawiadomić policję i żeby po prostu wszcząć poszukiwania w terenie i no po prostu lokalnie, tak? Bo wiemy, że prawdopodobnie ona gdzieś jest niedaleko, tylko na przykład nie może z tego lasu wrócić. Tak samo w przypadku takiego, nie wiem, zagubienia dzieci małych, no to czy na przykład, no to tutaj właśnie te działania lokalne i od razu na miejscu prowadzone też między innymi przez policję są najbardziej istotne. Natomiast w przypadku takich spraw, powiedziałabym, bardziej trochę skomplikowanych też, gdzie ta osoba może być tak naprawdę wszędzie, gdzie nie wiadomo do końca, co się stało, to bardzo jest istotne jej nagłośnienie, chociażby dlatego, że my często nie wiemy wszystkiego o naszych bliskich. I dopiero jakaś publikacja w mediach może sprawić, że ktoś, nie wiem, skojarzy, że z tą osobą rozmawiał, skojarzy, że ta osoba coś mu mówiła. Przypominam sobie taką sprawę, w której właśnie publikacje w mediach doprowadziły do rozwiązania sprawy zaginięcia, ponieważ kobieta mieszkająca w Niemczech miała problem z uciążliwym lokatorem. No i w pewnym momencie wpisała imię i nazwisko tego mężczyzny w wyszukiwarkę i okazało się, że to on jest poszukiwany jako osoba zaginiona, ponieważ takie były okoliczności, że rodzina zgłosiła takie zaginięcie. Natomiast on po prostu się ukrywał przed rodziną, bo nie poinformował ich, że nie chce mieć z nimi kontaktu. Te relacje urwał. No i właśnie publikacje medialne doprowadzają czasami do takich sytuacji. Jeszcze kończąc i oddając tutaj się głos, to na przykład zdarzają się sytuacje, gdzie publikacje medialne sprawiają, że ktoś na przykład wpisze imię i nazwisko, nie wiem, lokatora, któremu wynajmuje mieszkanie. Albo mamy masę telefonów, że ktoś zobaczy gdzieś tam, nie wiem, w telekurierze, czy na billboardach, czy na plakatach jakieś zdjęcie i a sprawdzę, nie wiem, zapamiętam, albo robi sobie screena, zatrzymuje go w telefonie, żeby też gdzieś tam się uczulić na to. My zawsze przestrzegamy też przed tym, jakie publikacje, jakie informacje w takich publikacjach przekazywać, bo jako rodzina osoby zaginionej, wiadomo, przyświeca nam taki cel, żeby tego bliskiego odnaleźć za wszelką cenę, ale czasem to za wszelką cenę może spowodować, że ten bliski do tego domu nie wróci. powinniśmy być bardzo ostrożni z ujawnianiem informacji dotyczących na przykład chorób czy uzależnień, czy jakichś informacji zupełnie prywatnych, intymnych, które nie wnoszą nic do poszukiwań. Możemy takie informacje przekazać policji, powinniśmy przekazać je policji, powinniśmy je przekazać fundacji, ale niekoniecznie powinniśmy komunikować je szerokiemu, jakby społeczeństwu w tej szerokiej warstwie, dlatego że musimy też myśleć o tym, że ta osoba, gdy wróci, będzie funkcjonować w tym społeczeństwie, będzie musiała pójść do pracy, będzie musiała żyć z tym, że wszyscy wiedzą o jakichś bardzo czasami, nie wiem, wstydliwych sprawach, takich tematach, co do których, nie wiem, dana osoba krępuje się, żeby w ogóle o nich mówić. Więc uważajmy, bo to jest broń obosieczna. Media są bardzo potrzebne w publikacji, w nagłaśnianiu tematu zaginięcia, ale możemy też spowodować konsekwencje, które dotkną i osobę zaginioną, i nas. I jeśli ktoś na przykład, nie wiem, odszedł z domu, bo wahał się, jakby jeszcze zastanawiał się nad podjęciem takiej tej trudnej, ostatecznej decyzji, no to taka sytuacja może sprawić, że, no nie wiem, tą decyzję podejmie, tak? Więc uważajmy na to, co mówimy. My zawsze uczulamy rodzinę. Nie zniechęcamy ich do kontaktu z mediami, absolutnie. Ale nie, przygotowujecie, rozumiem, w jakiś sposób. Znaczy, generalnie rolą fundacji od samego początku była taka, można powiedzieć, ochrona rodzin. Poza działaniami poszukiwawczymi, cały czas od początku istnienia fundacji, czyli od 25 lat, prowadzimy poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne, takie wsparcie dla rodzin osób zaginionych, bardzo realne, wymierne. To są specjaliści wykwalifikowani w tej właśnie tematyce i oni rozmawiają z rodzinami. To są pracownicy naszego zespołu poszukiwań i identyfikacji. Oni rozmawiają z rodzinami i rzeczywiście uczulają rodziny na to, co jakby można publikować, czego nie, na co uważać. Często jesteśmy pytani na przykład o kontakty z jasnowidzami, czy uważamy, że powinny się odbywać, czy nie. Wszystko zależy od rodziny. To trzeba, czy od rodziny, od tego, czy rodzina tego chce, czy nie. W myśl przysłowia tonący brzytwy się chwyta. Nie wiemy, jak zachowalibyśmy się w danym momencie, więc nie możemy mówić, ja nigdy bym, czy nigdy bym nie zadzwonił, nie skorzystał z pomocy tej czy innej osoby. Wiadomo, że w momencie, kiedy jesteśmy pod ścianą, wyczerpaliśmy wszystkie możliwości, takie tu i teraz, takie, które rzeczywiście powinny przynieść realne efekty, no to ludzie zwracają się do, nie wiem, do różnego rodzaju medium, do jasnowidzów. My nie bronimy, nie rekomendujemy, ale też nie krytykujemy, dlatego że to jest decyzja konkretnej rodziny, konkretnego członka rodziny, to oni muszą z tą decyzją się zmierzyć i ją podjąć na końcu. Zastanawiam się, jak w tej kwestii związanej z prasą i nagłaśnianiem w ogóle takich sytuacji należy patrzeć na media społecznościowe, w których powstają różnego rodzaju grupy, gdzie internauci czasami obsesyjnie interesują się różnymi zaginięciami. I domyślam się, że z jednej strony te grupy mogą być w jakimś sensie szkodliwe dla rodzin i ich jakiegoś, nazwijmy to, spokoju czy intymności, poczucia prywatności, a z drugiej strony one mogą jednak być pomocne w poszukiwaniach. Czy tak rzeczywiście się dzieje? Te grupy, o których pan mówi, funkcjonują w mediach społecznościowych od ładnych paru lat. I rzeczywiście one też przeszły taką metamorfozę przez te lata. Na początku z dużym niepokojem obserwowaliśmy to, co się na tych grupach dzieje, bo poza tym, że generują ogromne zasięgi, co jest niezwykle istotne, no to też informacje, które tam się pojawiały, czy to w poście na temat osoby zaginionej, czy informacje w komentarzach, czy komentarze w ogóle dotyczące, nie wiem, wyglądu osoby zaginionej, no to, nie ukrywam, było tematem naszych wielu dyskusji tutaj w zespole. Reagowaliśmy interweniowaliśmy wielokrotnie. Uczulaliśmy administratorów grup na to, żeby te publikacje jednak wyglądały inaczej. U nas wyglądają inaczej w fundacji. Nasza strona na Facebooku to jest fanpage organizacji, to nie jest strona poszukiwawcza, ale też publikujemy poszczególne sprawy. I to jest naprawdę minimum informacji. Zdjęcie, plakat, link do wygenerowania plakatu, żeby można było go wydrukować i wywiesić. I w tej chwili myślę, że na większości tych grup są zachowywane jakby takie zasady, jakieś elementy etyki, które też nam przyświecają jako organizacji. Oczywiście działamy inaczej, natomiast no, ja widzę to, że te grupy starają się podnosić też jakość swojej wykonywanej przez siebie pracy. Czasami można wylać dziecko z kąpielą i to, co powiedziałam wcześniej, czasami publikując pewne informacje, można niechcący zrobić krzywdę tej osobie zaginionej. I ja widzę, że tych informacji pojawia się w przestrzeni medialnej coraz mniej. Administratorzy administrują również komentarze. Odbiorcy tych grup również zostali wyedukowani przez administratorów, przez blokowanie, kasowanie komentarzy, że pewnych rzeczy pisać nie wolno. Ja też widzę czasami reakcje administratorów w komentarzach pod danym postem, że upominamy Państwa, aby nie komentować sprawy, aby nie komentować wyglądu osoby zaginionej. Nie jesteśmy tutaj od tego. Wystarczy napisać udostępniam, wtedy post się podbija, idzie dalej w świat. Nie ma sensu dywagować, co się mogło wydarzyć, bo tyle ile osób, tyle historii. Nie znamy tego człowieka, nie znamy jego historii, nie znamy jego rodziny, nie oceniajmy, bo tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. Te obsesje, obsesyjne takie poszukiwania na tych grupach czasami koncentrują się nie tylko na takich kwestiach, o których pani mówiła, ale też analizowaniu poszczególnych klatek, nagrań dostępnych publicznie. Czy to ma jakąś skuteczność? Czy pomogło kiedyś w poszukiwaniach? To ja tutaj dodam, ponieważ oczywiście grupy podnoszą swój poziom i tego się w żaden sposób nie da wykluczyć, znaczy zaprzeczyć temu, natomiast internauci już niekoniecznie. I to jest niestety bardzo duży problem, dlatego że to widać na przykład na grupach poświęconych tematyce true crime, gdzie tam już w ogóle jakby jest totalna swoboda często snucia różnych teorii, komentowania. Teraz na przykład jest bardzo popularna teoria na TikToku, która jest zupełnie absurdalna, o tym, jakoby mama Iwony Wieczorek miała coś wspólnego z jej zaginięciem i jest masa, te filmiki zyskują ogromne zasięgi i komentarze pod tymi filmikami, że policja powinna sprawdzić łazienkę, która została wyremontowana po zaginięciu Iwony. I jakby to cały czas robią osoby, które są tym zainteresowane na takiej zasadzie, a bo to jest dobra historia i warto by ją było wyjaśnić, no ale bez zastanowienia się, jak to krzywdzi rodziny. Natomiast ja mam też taką historię, no, mniej dotyczącą popularnej sprawy. Natomiast jakiś czas temu zostały odnalezione zwłoki mężczyzny we Francji. Niestety nie można było ustalić, kim on jest. Przedmioty odnalezione przy tych zwłokach nie wskazywały za bardzo ani na narodowość, ani na jakby nie było tam dużo informacji. Natomiast gdzieś tam pojawiły się domysły, że ten mężczyzna może pochodzić z Polski. No i internauci udostępniali, też grupy udostępniały poszukiwawcze komunikaty o odnalezieniu, tam było zdjęcie, dekonstrukcja tego ciała odnalezionego, jakie przedmioty przy nim były i tak dalej. Ono było udostępniane i internauci skojarzyli po wyglądzie, że to może być jedna z osób zaginionych, zresztą też przez nas poszukiwanych. No i oznaczali kolejne osoby, żeby trafić do rodziny tego mężczyzny, którego ich zdaniem, ten zmarły, to był ich zdaniem, no więc jakby oznaczali coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. I w końcu faktycznie udało im się dotrzeć do rodziny tego mężczyzny, która w ogóle była bardzo zła też na nas, na policję, że nikt jej nie powiedział, że syn tej kobiety nie żyje. Natomiast no, trzeba było przeprowadzić badania DNA, które trwają około pół roku, w tym wypadku tyle trwały. No i rodzina czekała pół roku na wyniki tych badań, przekonana, że to jej syn, no bo wszyscy oznaczają, mówią, że tak, podobieństwo jest niesamowite. Podobieństwo było takie, że wzrost się zgadzał i mężczyzna nosił okulary. To jakby tyle, ale jakby internauci uznali, że to jest 100% podobieństwa. No i po pół roku oczekiwania już takiego, że na tą ostateczną informację, okazało się, że to nie ten zaginiony. Była taka historia też z dziewczynką, która zaginęła jako chyba kilkuletnie dziecko. To całkiem niedawno. Właśnie jedna z grup poszukiwawczych, do jednej z grup poszukiwawczych zgłosiła się pani mieszkająca za granicą, twierdząca, że jest tą zaginioną dziewczynką, że jakby wszystko na to wskazuje. I to było, nie chcę powiedzieć, że ciekawe, ale no było jakby ciekawe z punktu widzenia tego, jak działają ludzie, jak działają media, a jak funkcjonujemy. Natomiast było to też bardzo przykre, ponieważ wszystko odbyło się dokładnie odwrotnie. Czyli nie było tak, że gdzieś tam w ciszy i w spokoju zostały przeprowadzone jakieś badania DNA, tylko sprawę natychmiast nagłośniono. Odbywały się wywiady w mediach, przedstawiciele grup również w tych mediach tam uczestniczyli w tych wywiadach. Mówiąc o tej dziewczynce, która zaginęła i o tym, że to prawdopodobieństwo olbrzymie, że według osób, które się tym zajmowały, olbrzymie prawdopodobieństwo, że to jest właśnie ta dziewczyna. Ściągnięto matkę też za granicę na badania DNA. No i ja nie wiem, czy w ogóle jakoś echem w mediach odbyły się wyniki tych badań, ale oczywiście nie potwierdziły pokrewieństwa ani dziewczynek, ani kobiety z dziewczynką, ani z rodziną, ani z nikim. Jaki to jest stres dla rodziny? Jaki to jest po 20 latach, bo to było zaginięcie takie dosyć długie, po 20 kilku latach kobieta przez ileś miesięcy myśli, że być może to jest jej zaginiona córka i myśli o tym, ile czasu straciły, myśli o tym, że być może ją odzyskała, myśli o tym, jak będą żyły w przyszłości i jednym cięciem zostaje to absolutnie zniszczone, przecięte, zamknięte. To powinno się odbywać odwrotnie. Po to jest policja, po to są laboratoria, które się tym zajmują. Po to też jesteśmy my, żeby z taką informacją wrócić do rodziny w momencie, kiedy to zostanie zweryfikowane. Ja też pamiętam panią, która zadzwoniła do nas z taką dużą pretensją, że właśnie na jednej z grup, to już kilka lat temu, na jednej z grup poszukiwawczych w mediach społecznościowych pojawił się komunikat. I to na szczęście to tego już nie zauważam i mam nadzieję, że tego nie będzie już nigdy. Wklejano zdjęcia zwłok z bazy policji pod postem o zaginionej osobie. I właśnie też internauci zidentyfikowali tego człowieka w jednym z publikowanych, z jednej osób, gdzie publikowane były zwłoki w bazie policji. Oczywiście wklejono pod postem zdjęcie, no wszyscy tam polajkowali, poklikali, to na pewno jest ta osoba. I okazało się, że pani poszła do mięsnego i pani w mięsnym jej powiedziała, no ale to nie wie pani, już pani syn został odnaleziony, przecież nie żyje. I pani do nas zadzwoniła z płaczem, z żalem, że my jej o tym nie poinformowaliśmy. No nie poinformowaliśmy, bo to była bzdura. Ale no świat orzekł, że jej syn nie żyje, bo przecież skoro napisano o tym w internecie, to tak musi być. Ja jeszcze tylko dodam, że bardzo często też internauci zapominają, że na grupach poświęconych tematyce true crime są też rodziny osób zaginionych, czy rodziny osób nie tylko zaginionych, ale też takich, których dotyczyła jakaś nierozwiązana zbrodnia czy kryminalna zagadka. I teraz jak twórcy true crime publikują na przykład nowy odcinek podcastu, jeden z popularniejszych komentarzy, o już idę, robię sobie kawę, posłucham. Albo super, akurat nie mam co robić wieczorem, będę słuchać. A to są no, podcasty, czy filmy, czy jakby no, treści dotyczące ludzkiej tragedii. I później tam no, rodziny osób zaginionych, czy zamordowanych, czy no, po prostu wszelkich różnych sprawnie wyjaśnionych, no, czytają takie komentarze. I takie komentarze to, no okej, jeszcze jakoś można przeżyć, ale też czytają rozliczne teorie. I tam każdy analizuje po prostu to, jak no, szczytem po prostu jest to, jak internauci analizują to, jak się zachowują na przykład rodzice zaginionego nastolatka i piszą po prostu w komentarzach, że oni się nie dziwią na przykład temu, że ten rodzic, no ta matka to mi wygląda na mało przejętą. Takich komentarzy nie brakuje. I jedna z podcasterek bardzo znanych swego czasu opublikowała taką informację skierowaną do swoich odbiorców, że jakby ona rozumie i docenia to, że oni są i interesują się sprawami, są zaangażowani. Natomiast właśnie te komentarze, o których ty wspomniałaś, typu o, będę miała do malowania paznokci albo do porannej kawki, są absolutnie nie na miejscu, bo to są komentarze dotyczące ludzkiego nieszczęścia. Nie zapominajmy, proszę państwa, o tym, że w internecie nie jesteśmy sami i nie są na grupie ludzi zainteresowanych daną sprawą tylko maniacy zainteresowani historiami kryminalnymi, ale mogą tam być też rodziny. Przypomnę też o tym, że jeżeli potrzebują państwo pomocy, to można dzwonić do Itaki. Linia wsparcia dla rodzin osób zaginionych dostępna całodobowo ponownie. Numer 22-654-70-70. Jest też antydepresyjny telefon zaufania Fundacji Itaka. Tych numerów jest więcej. Na stronie internetowej Fundacji można je znaleźć. Nie wszystkie są czynne całodobowo, ale linia wsparcia dla rodzin osób zaginionych jak najbardziej. Klub Trójki. Ja przypominam, że w studiu dzisiaj gościmy Izabelę Jeziorską-Świergiel z Fundacji Itaka i psycholożkę również pracującą dla Itaki, Anetę Bańkowską. I rozmawiamy o osobach zaginionych i o tym, jak mówić o nich, jak nie mówić, jakiego języka używać, czy jest jakiś podręcznik, czy możemy stworzyć jakiś podręcznik o tym, jakiego języka używać, poza tym, żeby nie poruszać właśnie spraw, które są nie na miejscu, kiedy mówimy o osobie, która po prostu zniknęła i czyjaś rodzina tej osoby zaginionej może taki komentarz przeczytać. Myślę też, że warto to, co my zawsze robimy, to dostosowujemy na przykład czas, w jakim mówimy o osobie zaginionej do tego, jak wyraża się, jakiego czasu używa rodzina. Dlatego, że bardzo dużym takim w relacjach, w rozmowie z rodziną, no czymś, co nie pozwala na zbudowanie po prostu relacji i gdzieś tam może też być takim blokerem w tym kontakcie, jest na przykład to, kiedy rodzina mówiłaby o zaginionym w czasie teraźniejszym, że on cały czas jest obecny w ich życiu, a my byśmy na przykład używali czasu przeszłego, że on był. Bo należy pamiętać o tym, że bardzo często rodziny osób zaginionych przez lata traktują tego swojego członka rodziny, jakby on cały czas gdzieś tam w ich życiu był obecny. Na przykład kupują prezenty na święta, obchodzą gdzieś tam ich rodziny, tego zaginionego, nie ruszają nic w pokoju, gdzie on mieszkał i tak dalej. Także to jest jedna z takich kwestii, że my tą zmianą czasu, mówieniem, że on nie jest, tylko był, też tak narzucamy gdzieś tam swoją perspektywę, że jego w tym życiu nie ma, być może nie żyje, no bo skoro go tyle lat nie ma, więc to też warto o tym pamiętać, żeby w żaden sposób, żeby no posłuchać, jak po prostu rodzina mówi o tym zaginionym. I też jeżeli chodzi o wsparcie na przykład dla bliskich osób zaginionych, to warto też przede wszystkim słuchać, czego te rodziny potrzebują i też nie narzucać im takich dobrych rad, że no tyle czasu minęło, powinnaś pomyśleć o sobie. No to już on pewnie się już nie odnajdzie, jakby masz jeszcze dwójkę innych dzieci. I naprawdę wydaje się, że żyjemy już w takich czasach, że takie rady nie powinny padać i że wszyscy wiemy, że takich rzeczy się nie mówi. Nie. Cały czas potrafią usłyszeć rodziny naszych zaginionych takie komentarze u osób ze swojego grona. I gdzieś tam one się przede wszystkim czują przez to bardzo niezrozumiane i czują, że po prostu z tą swoją tragedią są same. No bo jeżeli na początku wszyscy chcą im pomóc, oferują to swoje wsparcie, wszyscy to przeżywają, ale po kilku miesiącach to już się robi taki trochę problem, że ta osoba nie może iść do przodu i nie może zapomnieć o tym zaginionym, no to takie mogą komentarze się pojawiać. Myślę nad tym czasem, że z psychologicznej perspektywy to jest bardzo indywidualna sprawa, ale są też takie przestrzenie naszego życia, które narzucają jakieś takie obiektywne, nazwijmy to, podejście. Jak prawo podchodzi do zaginięcia i do tego, jak długo czasu upłynęło od sytuacji, w której dana osoba ostatni raz była widziana? Rozumiem, że chodzi o moment zgłoszenia zaginięcia, to znaczy, kiedy możemy to zaginięcie zgłosić? Nie, myślę o tym na przykład, kiedy już upłynęło 5-10 lat od jakiegoś zaginięcia. Czy wówczas sytuacja prawna sprawia, że do tego zaginięcia podchodzi się raczej jak do na przykład śmierci danej osoby? To zależy od tego, jaką decyzję podejmie rodzina, dlatego że można uznać za zmarłego osobę po 10 latach, chyba że pojawią się jakieś inne okoliczności, na przykład zaginęła, nie wiem, w górach, gdzie były trudne warunki i można założyć z dużym prawdopodobieństwem, że na przykład po prostu, nie wiem, była ofiarą lawiny albo na przykład, nie wiem, wypadła gdzieś tam na jeziorze. No to są inne trochę sytuacje, ale generalnie co do zasady, po 10 latach można podjąć decyzję o uznaniu kogoś za zmarłego, natomiast to zawsze musi być decyzja rodziny, dlatego że są rodziny, które taką decyzję podejmą, ale z czym to się wiąże? Uznanie za zmarłego sprawia, że ta osoba nie jest już poszukiwana przez policję i po prostu jest wystawiany akt zgonu, ma swoją symboliczną mogiłę, ale policja nie będzie jej poszukiwała jako osoby zaginionej. Także też rodzina musi to sobie gdzieś tam zważyć i taką decyzję podjąć. I część osób taką decyzję podejmuje, bo chce na przykład jakoś zakończyć ten etap, czy chce mieć właśnie możliwość odwiedzenia na cmentarzu tego swojego bliskiego, a część nie. Mówi, że oni chcą szukać dalej, że nie wyobrażają sobie takiej decyzji, że gdzieś tam, no, dopóki nie doprowadzą tej sprawy do końca, to takiej decyzji nie podejmą. Rozumiem, że policja ma obowiązek zajmować się daną sprawą do momentu znalezienia. Czy jak to wygląda? 5 lat to jest czas, kiedy mogą być prowadzone aktywne poszukiwania. Po 5 latach sprawa trafia do tak zwanego archiwum. Jeżeli pojawią się nowe informacje, no to jak najbardziej mogą być podjęte czynności poszukiwawcze. Natomiast w tym archiwum pozostaje 20 albo 25 lat, musiałabym sprawdzić, ale to jest, no, znaczny okres, to po prostu w tym archiwum sobie jest. No i po chyba łącznie po 30 latach po prostu, no, jest sprawa już się sprzedawniona i już tam nie są żadne czynności takie, no już nawet z tego archiwum gdzieś tam, no, jest po prostu zakończona. A jak wygląda ta sytuacja w przypadku obcokrajowców, bo podobno jest inaczej? Tak, w przypadku obcokrajowców, którzy są poszukiwani na terenie Polski, to jest okres 5 lat, kiedy rzeczywiście te poszukiwania są realizowane. No i potem już nie. Jak dokładnie to wygląda, nie wiem. Natomiast wiem, że no mamy takie osoby zaginione, gdzie rodziny czują tą presję czasu. Ich możliwości poszukiwawcze też są ograniczone w związku z często z odległością, która dzieli je z ich kraju. Ich kraj, a między ich krajem a naszym. No i rzeczywiście te 5 lat to jest taki okres, kiedy te poszukiwania się dzieją, coś jeszcze można zrobić, no a po 5 latach te sprawy są już odkładane na półkę. A i tak, a jak długo zajmuje się poszczególnymi sprawami? Tak długo, jak rodzina tego potrzebuje? Dokładnie tak. I te sprawy, które mamy w naszej bazie, można wejść na stronę zaginieni.pl i na tej stronie mamy bazę danych osób zaginionych. I są tam sprawy, te najstarsze, sprzed 40-50 lat. Więc te wizerunki tych osób nadal tam widnieją. Zostały zgłoszone nie 50 lat temu, bo fundacja istnieje 25, ale zaraz po tym, jak fundacja zaczęła istnieć, zostały do nas zgłoszone. Wcześniej po prostu nie miały być gdzie zgłoszone, poza oczywiście policją. Natomiast ta część spraw trafiła z ktokolwiek widział, ktokolwiek wie z programu. Także te najstarsze sprawy są naprawdę wieloletnie i tak długo, jak rodzina sobie życzy, tak długo wizerunek tej osoby na naszej stronie się znajduje. Także w sytuacji, kiedy dana osoba została uznana za zmarłą, a rodzina sobie życzy, żeby ten wizerunek pozostał, to jest na naszej stronie. Ja myślę, że to jest też dobry moment, żebyśmy przypomnieli te numery i taki. Gdzie można dzwonić i w jakiej sprawie, pod jaki numer, żeby uzyskać jakąś pomoc związaną z zaginięciami? Numer, o którym pan powiedział, 22 654 70 70, to jest linia wsparcia dla rodzin, przepraszam, osób zaginionych, dorosłych osób zaginionych. Ale prowadzimy też numer, to jest linia całodobowa. Całodobową linią jest też numer 116 000. To jest telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka i pod ten numer mogą dzwonić zarówno rodzice dzieci, które zaginęły, rodzice nastolatków, którzy podejrzewają, że być może ich dziecko planuje ucieczkę, ale także nastolatki przebywające na ucieczce. Dzwonią na ten numer też informatorzy, którzy te informacje przekazują, zresztą na obydwa te numery kontaktują się z nami informatorzy, którzy widzą wizerunki publikowane przez nas, widzą te osoby zaginione na plakatach i kontaktują się z nami, bo czasami nie chcą kontaktować się z policją i wolą taką informację przekazać fundacji anonimowo, bo gwarantujemy pełną anonimowość. Prowadzimy też w ramach kampanii Stop Depresji dwa telefony, antydepresyjny telefon zaufania. I to jest numer 22 484 8801. To jest numer telefonu dla osób zmagających się z depresją i dla rodzin tych osób, bo bardzo często te rodziny też potrzebują wsparcia, potrzebują informacji, w jaki sposób chociażby, nie wiem, zachęcić, czy zmotywować, czy zmusić, nie wiem jak to nazwać, osobę chorującą na depresję do podjęcia leczenia. I na przykład z takimi tematami te rodziny do nas dzwonią. Ale prowadzimy też telefon zaufania młodych. I to jest bardzo ważna linia. Ta linia działa od poniedziałku do niedzieli, przez 7 dni w tygodniu, od godziny 13 do 20. I to jest telefon dla dzieci, ale przede wszystkim dla nastolatków i tak zwanych młodych dorosłych, czyli osób, które są już pełnoletnie, ale de facto nie są jeszcze dorosłe. Bo to, że jest się pełnoletnim, nie oznacza, że jest się dorosłym. I to jest taka linia, pod którą też można umówić się na konsultacje online, nieodpłatne całkowicie. Właśnie od lipca wprowadziliśmy tam specjalistów, seksuologa, terapeutę zaburzeń odżywiania i prawnika, z którym młodzi ludzie, nastolatki czy młodzi dorośli mogą się konsultować odnośnie swoich tematów. I to jest tak naprawdę niezwykle istotne, bo w tej grupie wiekowej, jak wiemy, też wzrasta ilość samobójstw, a dostępność innych linii jest ograniczona. I stąd też decyzja o tym, że ta linia będzie działać kolejny rok. To już jest trzeci rok, zdaje się, tak? Trzeci rok, kiedy ta linia działa. Jest spore zainteresowanie, więc ja zachęcam wszystkich, którzy nas słuchają, do kontaktowania się na te nasze linie po pomoc. Nie wszystkie z tych numerów, które pani wymieniła, działają całodobowo. Nie wszystkie działają przez wszystkie dni w tygodniu. Domyślam się, że kwestią są koszty w tym przypadku. Tak, oczywiście utrzymanie całodobowych linii to jest ogromny koszt. Jeśli chodzi o linie poszukiwawcze, które są dla nas niezwykle istotne, bo poszukiwania to są sytuacje, które dzieją się tu i teraz i tam nie można powiedzieć bliskiemu osoby zaginionej, żeby zadzwonił za dwa dni w poniedziałek o 9 rano. W związku z tym to jest dla nas niezwykle trudne, kiedy musimy te linie wygaszać, czyli te dwie pierwsze, o których mówiłam, wygaszać na przykład na kilka miesięcy, ograniczyć ich działanie do 4 godzin dziennie zamiast 24 godzin, albo całkowicie je zamykać. No, z finansowaniem rzeczywiście jest kłopot. W tym roku pojawił się duży kłopot, bo na półtora miesiąca musieliśmy te linie wyłączyć całkowicie. Nawet nie chcę myśleć, ile osób się nie dodzwoniło i ile rodzin osób zaginionych nie uzyskało od nas pomocy. To było dla nas wszystkich bardzo, bardzo przykre doświadczenie. Liczymy na to, że w przyszłym roku nie będzie to już miało miejsca. Liczymy na to, że staramy się robić takie działania, sygnalizować, informować i społeczeństwo, ale też odpowiednie instytucje, że no to nie jest tak, że taką linię można poprowadzić wolontariuszami. Wolontariusze są niezwykle cenni dla organizacji, ale my działamy w takim obszarze, w takim temacie, gdzie potrzebny jest przeszkolony pracownik. Szkolenie pracownika są 3 miesiące minimum. 3 miesiące. Nie możemy pozwolić osobie, która jest niedoświadczona, na kontakt z rodziną osoby zaginionej, bo ta rodzina jest w takim szoku, w takiej traumie, trzeba ją poprowadzić, trzeba krok po kroku wytłumaczyć, co ma zrobić. Nasz pracownik musi znać i zarządzenie komendanta głównego dotyczące osób zaginionych, musi wiedzieć, jak zgłosić zaginięcie, musi znać podstawy prawne, ale także sposób rozmowy z rodziną, to o czym koleżanka wspomniała wcześniej, sposób rozmowy z rodziną osoby zaginionej, bo my musimy zebrać takie informacje, które pozwolą nam na to, żeby jak najskuteczniej tej osoby zaginionej poszukiwać. Zastanawiam się jeszcze nad taką rzeczą, jak finansowana jest Itaka. Czy można was w jakiś sposób wspomóc? Można nas wspomóc oczywiście na naszym Facebooku, a jest cały czas jest aktywna zbiórka na numer 116 000. Uruchomiliśmy ją w czasie, kiedy telefon, przepraszam, nie działał. Środki, które dostajemy na utrzymanie linii, tak naprawdę realnie wystarczają nam na 6-7 miesięcy. I to jest ta druga połowa roku, kiedy w absolutnie minimalnym zakresie linia jest finansowana. My jesteśmy cały czas w trybie konkursowym, więc my stajemy do konkursu jak każda inna organizacja. A to oznacza, że w każdym momencie ten konkurs możemy przegrać. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że konkursy ogłoszone są z początkiem roku, ich rozstrzygnięcie trwa, więc środki na działania najczęściej są w drugiej połowie roku. Teraz do końca roku działanie linii jest zabezpieczone, natomiast od stycznia problem pojawi się znowuż. Zbieramy oczywiście 1,5%, ale znów, to nie wystarcza. Jest mnóstwo organizacji, są subkonta, na które te 1,5% jest przekazywane. My nie zbieramy nigdy na konkretne poszukiwania. Nie robimy tego. Uważamy to za nieetyczne. Nie wyobrażam sobie, jak mielibyśmy te środki rozliczać i mówić jednej rodzinie: dla was mamy, a dla was nie mamy. To u was zrobimy 20 publikacji, a u was tylko jedną. No, nie wyobrażam sobie tego, więc my nie mamy żadnych subkont, nie działamy w ten sposób. Rodziny oczywiście działają tutaj jakby we własnym zakresie i te środki zbierają, jeśli mają taką możliwość. Natomiast my musimy pomagać wszystkim tak samo, bo wiele z tych rodzin nie ma siły przebicia. Nie ma umiejętności poruszenia się w mediach społecznościowych, zaangażowania mediów do publikacji, wizerunku ich bliskiego. I to my jesteśmy od tego, żeby tym rodzinom pomóc. A propos pomagania właśnie tym rodzinom i nagłaśniania tych wszystkich spraw, ja przed audycją poprosiłem o przygotowanie paru takich historii zaginięć, które nie są medialnie głośne, a które warto, żeby pojawiły się na antenie Trójki. I myślę, że to jest dobra pora na kolejną z tych historii. To ja bym chciała opowiedzieć o Kamili Siedleckiej, która jest poszukiwana od 27 listopada 2018 roku. Miała wówczas 26 lat, była studentką prawa i po prostu wyszła z domu i nie wiadomo, gdzie jest do tej pory. I minęło już 6 lat, zaraz za chwileczkę będzie 6. rocznica jej zaginięcia i To jest taka sprawa, gdzie mało się o niej mówi. To jest mało okoliczności, więc ona nie jest atrakcyjna, żeby być, nie wiem, przedmiotem podcastu czy jakiegoś tutaj true crime. Natomiast zasługuje na pewno, jak każda zresztą sprawa niezagospodarowana, na większe nagłośnienie. My bardzo staramy się, żeby właśnie ta historia pojawiała się też w naszych działaniach, w naszych kampaniach, ponieważ rodziny zapraszamy również do udziału w kampaniach. Nie dlatego, żeby nie wiem, fundacja miała z tego jakąś korzyść czy jakiś zysk, bo to są kampanie realizowane pro bono, ale Kamila była częścią naszych kampanii i spotów i różnych innych działań. Teraz mamy taką dużą współpracę z Newsweekiem Kryminalnym i tam jest publikowany plakat Kamili, który można po prostu wyciąć, wyrwać wykleić w miejscach, w których czytelnik przebywa. Zresztą tam jest więcej tych plakatów, które można po prostu w miejscach publicznych udostępnić. I to jest niezwykle, niezwykle istotne, bo nie każdy rodzic czuje się na siłach, żeby na przykład występować w mediach. I w momencie, kiedy my wiemy, że rodzina nie jest w stanie mówić o zaginięciu, nie jest w stanie wystawiać się na to, o czym powiedzieliśmy często, taki publiczny hejt, to my robimy to za rodzinę. I w przypadku Kamili właśnie tak jest, że my staramy się, żeby ten jej wizerunek był publikowany przy okazji naszych działań związanych z kampaniami Fundacji Itaka. I to jest niezwykle istotne, żeby właśnie takie sprawy nagłaśniać. Tych spraw mamy więcej. Media rzeczywiście mało chętnie ten temat podejmują. Nie ma szczegółów tego zaginięcia. Ale mimo to Kamila jest obecna w przestrzeni publicznej właśnie za sprawą tych działań. Powiedziała pani, że tych spraw jest więcej i wcześniej wspomniała o liczbie ponad 13 tysięcy zaginięć rocznie. Ja sprawdziłem statystyki policyjne z lat 97-2022 i spojrzałem na ostatnie 10 lat w tych statystykach i tam około 190 tysięcy łącznie osób zostało uznanych za zaginione, czy zostały wszczęte poszukiwania w sprawie zaginięć właśnie. I to jest tak, że na każdego Polaka właściwie przypada, znaczy na 200 Polaków przypada jedna osoba. I to jest tak jakby w ciągu ostatnich 10 lat jeden z jakichś naszych znajomych po prostu zniknął. Zastanawiam się, myśląc o tych statystykach, czy to jest też tak, że mamy jakąś roczną, sezonową prawidłowość, że na przykład wakacje są częstszym okresem, kiedy zaginionymi osobami są nastolatki, a na przykład końcówka roku to są zupełnie inne zaginięcia. I widać taką prawidłowość? My nie zauważamy takiej prawidłowości, ale wykorzystujemy zainteresowanie mediów w okresie wakacji ucieczkami. Jednocześnie starając się wyprowadzać dziennikarzy z błędu, że ucieczki nie są związane z wakacjami, przebywaniem na tak zwanym gigancie. Nie wiem, czy ktoś tak mówi w ogóle, ale generalnie my staramy się też tak nie mówić. Ale media tak mówią i bardzo często dziennikarz zaczyna zdanie od tego, no chciałbym porozmawiać o tych wakacyjnych ucieczkach, wie pani o tym przebywaniu na gigancie. Sobie myślę, chyba pan jest w moim wieku, bo to nie wiem, czy młodzież jeszcze używa takiego sformułowania. W każdym razie, ale my to wykorzystujemy właśnie dokładnie w ten sposób, mówiąc o tym, że chętnie podejmiemy temat, ale jednocześnie tak go jednak z takiej jakby nie potwierdzając tej prawidłowości. Rocznie to jest około 13 tysięcy osób zaginionych. Niespełna, zdaje się, w zeszłym roku. No i dobrze oczywiście. Natomiast większość tych osób odnajduje się lub jest odnajdywana. Co nie oznacza, że to są zawsze odnalezienia szczęśliwe. To są po prostu informacje często o tym, co się wydarzyło, o tym, że odnaleziono ciało. No albo po prostu osoba odnajduje się i nie chce kontaktu z rodziną. Natomiast jeśli chodzi o statystyki, to one też się mocno zmieniły od 2018 roku. Razem z zarządzeniem komendanta głównego policji, zarządzeniem numer 48, które zmieniło jakby, przepraszam, które zmieniło sposób rejestrowania tych zaginięć. Mamy w tej chwili tak zwane poszukiwania opiekuńcze, które już nie wchodzą w zaginięcia, a których jest 16 tysięcy. Więc jakby jeszcze do tej liczby, o której pan myślał, co roku dodawał pan kilkanaście tysięcy, no to to się, tylko to już nie są osoby zaginione, tylko poszczególne zaginięcia. Czyli jeśli nastolatek 10 razy w ciągu roku ucieka z miejsca pobytu, no to 10 razy ta sprawa ląduje w statystykach. Dokładnie, w tej statystyce związanej z poszukiwaniem opiekuńczym. Muszę tutaj postawić kropkę i myślę, że ta liczba może robić wrażenie, a koniec na naszych słuchaczach. Klub Trójki już kończymy. Dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas. W studiu gościły Izabela Jezierska-Świergiel i Aneta Bańkowska z Fundacji Itaka. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja kłaniam się nisko. Audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz, wydawał Józef Niewiarowski, Michał Matus. Dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc. Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.